Manlleu, Barcelona. Dice, ayer me levanté como siempre escuchando la radio y el señor Pujol estaba siendo entrevistado por usted y lo primero que escucho es que Cataluña está siendo maltratada por España. No está mal para desayunar. Desde su retiro de vez en cuando aparece y sube el pan. Señor Pujol, ya vale de que el resto del país sean los culpables de todo lo que ocurre en esta tierra. Igual tiene algo que ver sus muchos años de mandato. Estamos en las puertas de unas nuevas elecciones generales y nuestros políticos catalanes siguen a lo suyo. Ellos no tienen nada que ver en los problemas que tenemos en Cataluña. Son los culpables de todos los sorianos, los manchegos, los leoneses. Todo el mundo es responsable menos ellos. Este discurso ya apesta, señores. Todos sabemos de la falta de inversiones, pero ustedes aportan poco a la mejora. Cualquier problema nuevo, ala, al resto de España son los culpables. Ya se pueden poner ustedes las pilas o la población catalana perderá gran credibilidad en ustedes. Nadie se preocupa de ofrecer soluciones, solo de pelear por los principales puestos de la Generalitat y desde esa posición culpar a los demás. Luchen por los intereses de Cataluña y no miren atrás. Hagamos de Cataluña un ejemplo a seguir entre todos y sobre todo que los catalanes nos sintamos orgullosos de vivir en esta gran tierra. Antonio Navas Ledo, desde Manlleu, Barcelona. Tertulianos, estaría con vosotros otras dos horas, pero venga, el tiempo se ha agotado. Luis, a comer Fernando. Conejo. Un gracias. Abrazo fuerte para todos. Un abrazo. Gracias, buenos Fernando días. Pastor, Fermín Bocos, Juan Molano, Ventura Pérez Marguiño. En protagonistas.radio, dentro de un instante, María Teresa Campos toma el micrófono y les va a ofrecer una radio nueva, distinta, joven. Escúchela, merece la pena, de verdad. De momento le invitamos a que escuchen las noticias y estar al corriente de las noticias de España y del mundo en ese informativo que va a surgir dentro de un momento. Más estilo. Pañuelos de seda, jerseys de cashmere, bolsos de noche. Más brillo. Collares, pulseras, pendientes. Más pasión. Perfumes, joyas, relojes. Más emoción. Tacones de vértigo, seductora moda íntima. El Corte Inglés. Un poco más de vida en cada regalo. ¿Disfunción eréctil? Cualquier momento es bueno para recuperar la confianza en tu relación. Porque las cosas importantes necesitan hacerse con mimo. Con firmeza. Y con tiempo. La solución a una disfunción eréctil es algo más que conseguir una erección. Es recuperar la confianza y acercarse lo más posible a la normalidad en tu vida sexual. En España, 1 de cada 5 hombres sufre disfunción eréctil. Ahora puede dejar de ser un problema para ti. Habla con tu médico. Infórmate en problemasdeerección.com o en el 902-74-71-34. Ligi. Onda Rambla, cadena.radio. Bon Nadal. Els millors desitjos. Els millors moments. Els millors sabors. Els millors amics. Els millors records. Els millors regals. Les millors joguines. Els millors torrons. I l'almendro. Per Nadal t'envoltes del que és millor, com el sabor dels torrons i l'almendro. Per això ara més que mai, i per Cor i l'almendro, i per millor. Pasqual patrocina el son d'en Pere. I el de l'Anna. I el de l'Antoni. I el de la Montse. Pasqual patrocina el son sense preocupacions. Perquè ara regala 12 premis d'un any d'hipoteca de franc. Busca-ho a les llengüetes de Llet Pasqual. Llet Pasqual, l'única llet que et treu la hipoteca. Bases depositades de banda notari. Promoció válida fins al 15 de gener de 2008. ¡Atención, tuqueros! Este mes en Tuco todos son chollos. ¡Chollos como estos! Sillón Relax, 99 euros. ¡Vaya chollo! Librería Moderna, 269 euros. ¡Vaya chollo! Dormitorio Juvenil, 179 euros. ¡Vaya chollo! Tuco, a mitad de precio y entrega inmediata. Muebles Tuco, más de 100 tiendas para comprar mucho más barato. Avenida de Francia, 111, Sarrià de Ter, junto a la rotonda del Hospital Trueta. Ella diu, rendibilitat. Ell diu, la Wii. Ella diu, rendibilitat. Ell diu, la Wii. Ella diu, Lluís, rendibilitat. Ell diu, Maria, la Wii. Ella diu, rendibilitat. Ell diu, la Wii. A Caixa Sabadell diem, fem-ho. Aconsegueix ara rendibilitat per al teu futur i una Wii de Nintendo amb els plans de pensions de Caixa Sabadell. Administració de Loteries i Apostes de l'Estat, la 13 de Girona. La sort passa per aquí, a la carretera de França número 42. Passeu-hi també vosaltres, la sort us hi espera. La grossa de Nadal, la Loteria del Niño, la Primitiva, la Bonoloto. Administració de Loteries i Apostes de l'Estat, la 13 de Girona. Dins del centre Carrefour, al costat del Trueta. Obert cada dia de dilluns a dissabte. La sort al vostre servei. La tradició no l'inventava Canals i Moriola. En Xerinola, fem la cubeta de Canals i Moriola. Qualitat i tradició. Venim a tots i la veianeta. Nèrdics pels dies freds, estocs de tovalloles, roba de bany, vermutos, recants per celebrar els Nadals. Tèxtil La Veianeta, a Girona i Mont-ras. Bones compres i bones festes. Obert el dia 23 de desembre a Girona. El regal d'aquest Nadal, Ecoci. Fira de l'alimentació ecològica, teràpies alternatives, energies renovables, bioconstrucció. Del 14 al 16 de desembre al Palau de Fires de Girona. Per conscienciar-nos del món ecològic, hi trobareu activitats infantils, familiars, conferències, jornades tècniques, exposicions. Ecoci. Del 14 al 16 de desembre. Nena, us ha quedat un pis molt maco. Però millor de tot que no el sàpiga greu, eh? Són els mobles. Quins mobles! Quin gust! Quin disseny! Quina comoditat! El menjador, per exemple, és únic. I la vostra habitació, que maca! I la dels nens, que diferent i que pràctica! Escolta, que som amigues, no? Doncs digues, on els has comprat? A Hipermoble. Tots els mobles de casa sempre són d'Hipermoble. A Hipermoble, els millors mobles sempre amb les millors ofertes. A Girona, Salt, Planes i Olot. Potser penses que una càmera digital és molt regal. Però si a Hipercor tens l'ofertassa d'una càmera digital Casio per només 149 euros, potser canvies d'idea, oi? La vida me sienta mejor. Per Nadal t'envoltes del millor. Hipercor. I per millor. Aquest diumenge abril. A tu lado es un regalo. Onda Rambla. Cadena.radio. Serveis informatius. Bon dia, són les 10. Els preus han tornat a pujar el mes de novembre. Ho han fet en 7 dècimes i això fa que l'inflació interanual creixi fins al 4,1% al conjunt de l'Estat i fins al 4,2% a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els productes més inflacionistes són els grups del vestit i del calçat i el del transport. Els aliments i les begudes no alcohòliques van continuar amb la seva particular escalada de preus. Mentrestant, els productes relacionats amb l'oci i la cultura van abaratir els seus preus. La inflació registrada el passat mes de novembre obligarà el govern a destinar més de 3.000 milions d'euros per compensar als pensionistes la seva pèrdua de poder adquisitiu. Avui acaba a Bali la cimera sobre el canvi climàtic. Tot apunta que acabarà en fracàs, ja que els Estats Units és l'únic país desenvolupat que continua oposant-se a reduir l'emissió de gasos contaminants entre un 25 i un 40% abans del 2020. Ni tan sols les pressions de la Unió Europea, que amenacen boicotejar la propera reunió que l'administració Bush ha convocat sobre aquest tema a Hawaii, han servit per capgirar la posició nord-americana. I continuen les retencions a la carretera A2 entre Lleida i Barcelona, al terme municipal d'Òdena, a causa d'un camió que ha bolcat poc després de les 6 del matí. La circulació sentit Barcelona entre Cervera i Òdena està tallada i els vehicles es desvien cap a la C25 una vegada arriben a Cervera. A més, s'ha obert un carril en sentit contrari, direcció Barcelona. Soc en Joan Maria León, promotor immobiliari, i soc propietari de la Mútua General de Catalunya. A la Mútua General de Catalunya no som clients, som propietaris i ja som més de 85.000 les persones que ens autoassegurem a la Mútua. Telefona al 93 414 3600 i informa-te'n. Mútua General de Catalunya, 25 anys treballant en benefici de tots. Sempre treballant cuidant dels fills i dels nets. I ara és a mi que hem de pagar. Surt de la pensió hipotecària de Caixa Terrassa. Un crèdit molt especial, no pagues res, cobres cada mes. Així pago l'assistència que necessito sense que no es perdi. La pensió hipotecària ens ha fet a tots. Ara no és fàcil. Transformeu casa vostra en diners sense vendre-la amb la pensió hipotecària de Caixa Terrassa i gaudiu d'una altra pensió cada mes. Informeu-vos en qualsevol de les nostres oficines o al telèfon 9.